ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कि सहस्र सहस्र व्यक्तियों में केवल एक प्रयास करेगा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और जिनमें सिद्धि प्राप्त हुए हैं बहुत कम है। एक व्यक्ति जो तत्वतः अर्थात सिद्धांत के अनुसार भगवान कृष्ण को जानते हैं, तो वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत अनुसंधान, तत्व अनुसंधान। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का उद्देश्य है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे, हमारा मूल स्वभाव क्या है, भगवान कौन है, ये सब प्रश्न पूछना संभव है मनुष्य जीवन में। 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और सब लोग अपना कर्म फल के अनुसार अलग अलग स्थिति मिलती है। पूरा ब्रह्मांड में 84 लाख जीव जाति में, परंतु केवल हम जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं केवल उस समय संभावना है परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना। तो यदि हम परम सत्य के बारे में अनुसंधान नहीं करते हैं तो हमारा पूरा जीवन निष्फल होते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार दुखमय है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, तो इस दुखमय अवस्था देखे विचार करके तो कैसे इस घर अवस्था से मुक्त होना, इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है, पहले सूत्र में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। दुख की बात है कि विशेषकर कलयुग में बहुत कम लोग परम सत्य का अनुसंधान करते हैं। बहुत लोग है जो धार्मिक है या आपन को मानते हैं धार्मिक, परंतु कुछ मंत्र बोलना, ध्यान करने का प्रयास करना, कुछ तीर्थ यात्रा करना, पूजा करना, तो ये सब जो जो धार्मिक अनुष्ठान है, तो ऐसे धर्म पालन करने से परम सत्य का अनुसंधान पृथक है। ऐसे है कि हम बहुत जन्मों में पूजा पाठ ध्यान जप तीर्थ यात्रा तपस इत्यादि कर सकते हैं, परंतु हम एक कदम भी वास्तव आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव आध्यात्मिक प्रगति का पहला सोपान यह है परम सत्य के बारे में जिज्ञास करना। तो लोग जो भौतिक सुविधाओं प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए या पूर्वकृत पाप कर्म का फल का आशा से मुक्त होने के लिए पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो ऐसे लोग पुण्यशाली हैं परंतु और धार्मिक है, परंतु वे आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। आध्यात्मिक या अध्यात्म इस शब्द का क्या मतलब है? जो इस भौतिक संसार के अतीत है, सत्व रजो तमोगुण के अतीत है। तो यदि हम धर्म पालन करते हैं परंतु केवल भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए, तो वो धर्म पालन भौतिक होते हैं, आध्यात्मिक नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि सहस्र सहस्र जनों में केवल एक या दो प्रयास करते हैं आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो इस कृष्ण भक्ति संघ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति का कृष्ण भक्ति करना और कृष्ण भक्ति फैलाना, प्रचार करना। तो भारत में बहुत कृष्ण भक्त है, हर रोज द्वारका धाम बहुत यात्री जाते हैं, द्वारका नाथद्वार डाकोर वृंदावन उड़ीसा में पुरी धाम, दक्षिण भारत में बहुत विशाल विष्णु मंदिर है तिरुमाला श्रीरंगम इत्यादि। तो कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति हो रही है भारत में, परंतु वो भक्ति जो ज्यादा लोग करते हैं उस प्रकार की भक्ति का प्रचार इस्कॉन का उद्देश्य नहीं है। इस्कॉन का उद्देश्य है उस प्रकार भक्ति का प्रचार करना जिससे लोग भौतिक सुविधा नहीं मिलेंगे, जिससे वे वो मोह कि इस भौतिक संसार मेरा भोग करने का क्षेत्र है, उस मोह से मुक्त हो सकते हैं और वे भगवान का क्षेत्र गोलोक धाम में प्रवेश कर सकेंगे। तो वो शुद्ध कृष्ण भक्ति जो स्वार्थ का अभिलाष से मुक्त होते हैं, तो वो कृष्ण भक्ति का आधार है। इस प्रकार प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, परम सत्य क्या है। तो विश्व के सभी धर्म में और विशेषकर हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी भूल धारणा प्रचलित है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है, कार्यकलाप नहीं है। परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है। तो एक परिप्रेक्ष्य में सही है कि परम सत्य का कोई नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि नहीं है, क्योंकि परम सत्य का कोई भौतिक नाम, गुण, रूप, कर्म नहीं है। परंतु परम सत्य सब वस्तुओं और सब प्राणियों का मूल स्रोत है। तो सब कुछ जो हम देखते हैं संसार में, सब कुछ का नाम है, गुण है, रूप है, कार्य है। तो कैसे है कि परम सत्य का कोई नाम, गुण, रूप, कार्य नहीं है? तो वास्तव में परम सत्य का नाम, गुण, रूप, लीला है, परंतु परम सत्य सत्य होने का कारण से वो परम सत्य का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। सब कुछ जो भौतिक है, काल से सीमित होते हैं, बल से सीमित होते हैं, अपूर्ण होते हैं, परंतु परम सत्य त्रिकाल में अवस्थित होते हैं। परम सत्य पूर्ण है। परम सत्य तो कोई भौतिक अवस्था से सीमित और प्रभावित नहीं होते हैं। तो परम सत्य जो है तो सब भौतिक नाम, गुण, रूप इत्यादि से अतीत होते हुए भी उनका स्वयं त्रिगुण के अतीत नाम, गुण, रूप, लीला के साथ अधिष्ठित होते हैं। तो वो परम सत्य कृष्ण भगवान है। ये सब शास्त्र का सिद्धांत है। तो वो भूल धारणा जो प्रचलित है कि परम सत्य निर्गुण, अनाम, अरूप, वो भूल धारणा है, क्योंकि बहुत ऋषि मुनि भी तो आध्यात्मिक पथ पर होते हुए भी तो भगवान का महत्व जो अति महान है उसको समझ नहीं पाते। जो लोग अपना बल से प्रयास करते हैं परम सत्य को समझने के लिए तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो जीव है हम तुच्छ, अति तुच्छ है, और परम सत्य अपार, असीम है। तो हमारा क्या बल है भगवान को समझना, परम सत्य को समझना? केवल उनकी कृपा से हमारी बुद्धि यथेष्ट होगी उनको समझने के लिए। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीते वहि जानाति तत्त्वं भगवं महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। श्रीमद् भागवत का वचन है और वक्ता है चतुर्मुख ब्रह्मा, इस जगत के सृष्टिकर्ता। सृष्टि का मूल कारण है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि के रूप में चतुर्मुख ब्रह्मा इंजीनियर जैसे जड़ पदार्थों से जगत की सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा हमसे बहुत महान है, बुद्धिमान है, पुण्यवान है, परंतु उनका मीमांसा है यही है कि अथापि ते देव प्रसाद अथापि ते देव पदाम्बुज द्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीते वहि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। कि कृष्ण को समझने के लिए संभावना है यदि हम श्री कृष्ण की कृपा का एक लेश मिल सकते, अन्यथा संभव नहीं है। अर्थात हमारी स्वयं की शक्ति नहीं है भगवान को समझने के लिए। तो लोग जो उत्साही है परम सत्य अनुसंधान करना, तो ऐसे लोग कम है, ऐसे लोग महान है, क्योंकि ये जीवन का उद्देश्य होते हुए भी बहुत कम लोग प्रयास करते हैं परम सत्य का अनुसंधान करना। तो हम लोग संतुष्ट होते हैं कुछ पैसे कमाने में, टीवी देखने में, पार्टी जाने में, तमाशा देखने में, फैशन पहनने में, मैच देखने में, कुछ फरसान मिठाई खाने में। तो ऐसे लोग बिना कोई उत्तम उद्देश्य से जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो लोग परम सत्य का अनुसंधान करते हैं तो वो लोग समाज में उत्तम है, परंतु ऐसे लोग भी विभ्रमित होते हैं परम सत्य का अनुसंधान में, क्योंकि ज्यादातर लोग जो गुरु साधु ज्ञानी पंडित इत्यादि होते हैं वे भी विमोहित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धेः यतितामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। कि बहुत कम लोग प्रयास करते हैं आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और जिनमें सिद्धि प्राप्त है उनमें बहुत कम तत्वतः अच्छी तरह मुझको समझते। इसका मतलब है कि जो लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त किया है तो ज्यादातर ज्यादा ऐसे सिद्ध मुनिजन तो पूरी सिद्धि प्राप्त नहीं होते। आध्यात्मिक उन्नति में अलग अलग स्तर है, अलग अलग सिद्धि है। परम सत्य तीन परिप्रेक्ष्य में दर्शित होते हैं। वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति श्रूयते। जो तत्त्वविद् है वे बोलते हैं कि परम सत्य जो एक आध्यात्मिक वस्तु है वो परम सत्य तीन परिप्रेक्ष्य में दर्शित होते हैं। तो पहला है ब्रह्म, द्वितीय है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो प्रथम स्तर आध्यात्मिक सिद्धि में प्रथम स्तर है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति दर्शन। द्वितीय स्तर है परमात्मा दर्शन और तृतीय उत्तम स्तर है भगवान का दर्शन और भगवान की सेवा प्राप्त। तो ये तीन स्तर एक पहाड़ का दर्शन करने के साथ एक तुलना है कि दूर से यदि हम एक पहाड़ देखेंगे तो उसको हम अच्छी तरह देख नहीं पाएंगे। यदि बहुत दूर से एक पहाड़ देखना है तो वो मेघ जैसे बादल जैसे दिख जाएगा, उसका रूप हम स्पष्ट देख नहीं पाएंगे दूर से। यदि हम नजदीकी आएंगे हम देखेंगे कि वो पहाड़ का आकार है, और यदि हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे हम देखेंगे उसमें कितना वैचित्र्य है। तो उसमें बहुत वृक्ष है, वनस्पति है, पक्षियों है, पशुओं है, नदियां है। तो इस प्रकार यदि हम दूर से या अपूर्ण सिद्धि प्राप्ति से परम सत्य को देखते हैं कि उसका वैशिष्ट्य है, वैचित्र्य है, नाम गुण रूप लीला है, हम समझ नहीं लेंगे। केवल कि परम सत्य है हम स्वीकार करेंगे, परंतु वो परम सत्य के बारे में हमारी स्पष्ट धारणा नहीं होगी। परंतु तो इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति में प्रथम स्तर है ब्रह्म दर्शन। और जो लोग वो ब्रह्म दर्शन प्राप्त किए हैं उनका विचार में यही सर्वश्रेष्ठ स्तर है, क्योंकि वे नहीं जानते कि इसके ऊपर परमात्मा दर्शन है, कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, परम सत्य केवल ज्योति नहीं है, वो ज्योति का स्रोत है और वो स्रोत है भगवान परमात्मा। और भगवान या परम सत्य का पूर्ण दर्शन है भगवत दर्शन, कि परम सत्य का नाम गुण रूप लीला सब कुछ है, वे परम पुरुष है, वो केवल ज्योति नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान कृष्ण की दिव्या अंग कांति है। और परम सिद्ध प्राप्त ऋषियों तो ज्योति में लीन होना के इच्छुक नहीं है, वे कृष्ण के सेवक होना चाहते हैं। परम सिद्धि क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा में स्थित होना। तो इस भौतिक संसार में हम यदि सेवा करते हैं हम संतुष्ट नहीं होते, परंतु चूंकि सेवा आत्मा का स्वभाव है, भगवान प्रभु है और हम दास है, आत्मा का स्वभाव, आत्मा तो अति तुच्छ है और भगवान अति महान है, इसलिए स्वाभाविक है कि सब जीवात्मा वो परमात्मा भगवान की सेवा करेंगे। तो सब प्रकार की सेवा जो हम करते हैं इस भौतिक अवस्था में, वो सभी प्रकार की सेवा करने से हम असंतुष्ट रहते हैं, परंतु भगवान की सेवा में हम पूरी संतुष्टि मिलती है। भवन्तमेव अनुचरं निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदाहम ऐकान्तिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनात जीविता। यमुनाचार्य एक महान प्राचीन भक्त इस प्रकार प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु के चरण में कि कब वो दिन होगा जिसमें मैं पूरी संतुष्टि से कहूंगा कि मैं अभी आपकी सेवा में स्थित हूं, मैं नित्य किंकर अर्थात सेवक होऊंगा। इस भौतिक उस समय मैं पूरा संतुष्ट होऊंगा। इस भौतिक संसार में हम कभी भी तुष्ट नहीं होते हैं, हम प्रयास करते हैं इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट होना, परंतु इंद्रिय तृप्ति ऐसी है कि जितने भी हम प्रयास करते हैं तुष्ट होना इंद्रिय तृप्ति से, हमारी अतृप्ति बढ़ते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान जन इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, वास्तव सुख ब्रह्म सुख है, परंतु वो ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहिए। इंद्रिय सुख का मतलब जगत का भोग करने का प्रयास, और तपस्या क्या है? इंद्रिय दमन करना। नायं देहो देह भाजं नृलोके कष्टं कामं आर्हते विर्भुजं तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम्। ऋषभदेव भगवान उनके पुत्रों को कहते हैं, हे पुत्रों, तुम लोग सुअर जैसे जीवन व्यतीत मत करो। सुअर क्या खाते हैं? जो हम खाते हैं वो एक दिन के बाद उसका प्रोसेस हो गया और मल का रूप में जो हमारे पीछे से निकल जाते हैं वो सुअर खाते हैं। वो सुअर का इंद्रिय सुख है थत्ती का नाक। तो ऋषभ देव कहते हैं कि वो इंद्रिय सुख के लिए वो प्रयास जो है, वो इंद्रिय सुख जो मिलते हैं वो सुख, और वो सुआ जो सुख मिलते थाती खाने में, तो सब एक ही है। तो इसलिए जो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है उसको इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, जिससे हम दिव्य ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख, अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो वो अनंत दिव्य ब्रह्म सुख का परम तात्पर्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा सुख। और कृष्ण भक्ति में कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्ति में इंद्रिय दमन होते हैं, कठोर तपस्या करने से नहीं है। सभी इंद्रियों श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने से इंद्रिय दमन स्वाभाविक रूप से होते हैं। जैसे आंखों, तो जो ऋषि मुनि नहीं है, जो भौतिक भोग विलासी है, कुछ जो उसको मानते हैं सुंदर, वो सुंदर चीजों को देखना चाहते हैं। विशेषकर युवकों एक सुंदरी युवती का रूप देखना चाहते हैं, इसलिए वो सब विज्ञापन में और सब एडवर्टिजमेंट जो आते हैं टीवी में, तो लगभग सभी में एक सुंदरी युवती का रूप दिखाना है। परंतु उस सुंदरी युवती रूप से आकृष्ट होने से भवबंधन होते हैं। इसलिए ऋषि मुनिगण सब नगर पालिका ग्राम छोड़ के जंगल के पहाड़ में जाते हैं तपस्या करने के लिए, जिससे वे आकृष्ट नहीं होंगे सुंदर रूप से। और समाज में और सब प्रकार जो इंद्रिय सुख उपलब्ध है वो ऋषि मुनिगण वो सब इंद्रिय सुख की संभावना से दूर जाते हैं। परंतु कृष्ण भक्तों समाज के बीच में रहते हैं और इंद्रिय दमन कैसे करते हैं, तो और सब भौतिक सुंदर रूप से अनाकृष्ट होते हैं। कैसे? और एक सुंदर रूप देखने से, कृष्ण का रूप। यदि हमारा आकर्षण होते कृष्ण का रूप देखने से, हमारा और आकर्षण नहीं रहेगा सुंदरी युवती रूप देखने से या तमाशा देखने के लिए हमारी इच्छा नहीं रही। और इस प्रकार सभी इंद्रियों का विषय है जीभ। इस जीभ से भव बंधन होते हैं। कितने सारे चीज है खाने के लिए, कितना स्वाद है, आइसक्रीम है, फरसान, मिठाई, च्यूइंग गम, पान, गुटखा, रोटली, तो कितने सारे चीज है जीभ के लिए। तो कृष्ण भक्तों सामान्य आहार छोड़ के केवल कृष्ण प्रसाद की सेवा करते। कृष्ण भक्ति जीवन सेवा का जीवन है, कृष्ण सेवा। तो कृष्ण के भक्त तो इंद्रिय सुख के लिए भोजन नहीं लगते, वे कृष्ण प्रसाद की सेवा करते हैं। और इस प्रकार जीव जिसके द्वारा भव बंधन होते, जीव के ऊपर विजय होते। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति जीवन श्रेष्ठ आध्यात्मिक उपाय है। जो लोग चाहते हैं भगवान के समान होना, वे बहुत बड़े मूर्ख है, बहुत ऐसे तथाकथित साधु गुरु इत्यादि बोलते हैं कि मुक्ति के बाद तुम भगवान के समान बन जाएगा। तो कैसे संभव है? भगवान अति महान है और हम अति तुच्छ है, तो ये केवल मूर्खता है ऐसे समझना कि हम भगवान के समान हो सकते। भगवान के समान होना कैसे संभव हो? हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम कृष्ण के सेवक है, लेकिन वो सेवा में दिव्यानंद प्राप्त होती है। तो ये सब ज्ञान है भगवद गीता में, परंतु ज्यादा पंडित जो गीता की व्याख्या करते हैं, वे स्वयं गीता का दर्शन नहीं समझ के वो भगवान कृष्ण की वाणी जो हमको प्रदान किया है, ये सब तथाकथित पंडित वो सब उल्टा करके हमको मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन वो कौन सा मार्ग? अकल्याण का मार्ग। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको भगवद गीता यथारूप प्रदान किया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रभातते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं कृष्ण भगवान सभी वस्तुओं के मूल स्रोत हूं, मेरे से सब कुछ जो है आते हैं, और बुद्धिमान लोग इस तथ्य को स्वीकार करके भाव से मेरी उपासना करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मथः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सूत्र मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, अर्थात कृष्ण परम सत्य है। तो प्रश्न हो सकते है कि हम क्यों कृष्ण को नहीं देखते। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो जगत में है मेरी शक्ति पर रहते हैं। और श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं कि एक माला किसी का गर्दन पर है तो कैसे रहते हैं ये सब दाना, क्योंकि सूत्र है ने क्या बोलते हैं डोरी दौरी राशि सूत्र, संस्कृत शब्द है सूत्र, सूत्र है। तो हम वो सूत्र दौरी को नहीं देख सकते तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि वो है, नहीं तो माला तो माला नहीं हो सकती। तो इस प्रकार भगवान है, हम भगवान को नहीं देखते लेकिन समझना चाहिए कि भगवान है, क्योंकि यदि भगवान नहीं थे तो कैसे ये सब जगत रह सकता। तो इस प्रकार भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको यथार्थ ज्ञान देते हैं उनकी सर्वश्रेष्ठता के बारे में और हमारा नित्य दासत्व के बारे में। और लोग जो भाग्यवान है इस ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण भक्ति साधना करते हैं और परम सिद्धि प्राप्त होते हैं। यदि हम तत्व अनुसंधान करते हैं परंतु हम यथार्थ मार्गदर्शन नहीं मिलते तो शायद हम बहुत बहुत शास्त्र का अध्ययन करेंगे परंतु हम कुछ भी अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सात शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, सत मार्गदर्शन के अनुसार। जो अज्ञानी है तो कैसे हमको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान भगवत वास्तव ज्ञान भगवत गीता के अनुसार है। और वो ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है और उनकी भक्ति करना परम सिद्धि है। तो इस ज्ञान के अनुसार भक्ति धर्म करना चाहिए और इस प्रकार आसानी से हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो अन्य लोग जो तपस्या करके भी बहुत शास्त्र का अध्ययन करके भी नहीं मिलते वो सिद्धि, भक्ति सिद्धि, सेवा सिद्धि श्री कृष्ण की कृपा से आसानी से मिलते हैं। आसानी से मतलब कृष्ण भक्ति बहुत सरल है, विशेषकर इस कल युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। भक्ति पथ पूर्ण होते हैं कृष्ण नाम संकीर्तन करने से। कृष्ण नाम संकीर्तन परम पुण्य है, परम यज्ञ है, परम ध्यान है, परम तपस्या है, परम उपाय है। कृष्ण नाम संकीर्तन करने के लिए बड़ा विद्वान होना की आवश्यकता नहीं है, बड़ा तपस्वी होना की आवश्यकता नहीं है। जो लोग श्रद्धा से और यथार्थ मार्गदर्शन के अनुसार से कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं, वे तुरंत ही श्री कृष्ण की कृपा से परम सिद्धि प्राप्त होते हैं। अर्थात जन्म कर्म च मे दिव्यमेवंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अच्छी तरह समझते हैं कि मैं कृष्ण, मेरा जन्म और लीला दिव्या है, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते, वो मेरे पास जाते हैं और इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए सबके लिए परम कल्याण का पंथा है कृष्ण भक्ति, विशेषकर इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण भक्ति की साधना होती है। तो हमारा निवेदन है कि आप सब करेंगे और इस प्रकार आप वो दुर्लभ सिद्धि, प्रेम भक्ति सिद्धि, कृष्ण सेवा सिद्धि प्राप्त करेंगे जो अन्य युगों में बहुत दुर्लभ होते हैं। कृष्ण प्रेम जो दुर्लभ होते हैं इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सुलभ होते हैं कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। तो किसी का प्रश्न अगर हो तो जरा सा अभी पूछे। किसी का प्रश्न है क्लास के बारे में तो कोई पूछ सकता है, अगर कोई चाहे तो लिख के भी ठीक में दे सकता है। हरे कृष्ण महाराज, बहुत लोग देखे हैं कि कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत जानते हैं और कृष्ण भगवान को समझते पढ़ते हैं, वो जीवन में सब इंद्रिय बुद्धि के लिए पीछे पड़ते हैं, उसने के बारे में जो बताए वो सेवा के ओर से लगता है उसका पूरा मिला है, उसके लिए वो इन लोगों को भगवान पर कृपा मिलेगी, उनको क्या करनी हो सकती है? I didn't understand. क्या बात है? लोग सोचते हैं हम कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो दोनों एक साथ करते नहीं। और भक्ति का मतलब है जैसे बोला ने वो प्रवचन में कि बहुत से लोग जो भक्ति, भारत में बहुत लोग भक्ति करते हैं, लेकिन वो लोग जो सामान्यतः समझते हैं वो भक्ति जो है उस प्रकार की भक्ति हम प्रचार नहीं करते। उस प्रकार की भक्ति करने से हमारा भव बंधन रहेगा। तो यदि हमारी इच्छा है भौतिक इंद्रिय सुख, तो हम भगवान से आशीर्वाद मिल सकते इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो वास्तव भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, हम सब कुछ करते हैं भगवान का सुख के लिए। यदि हम विचार करते हैं कि भगवान शक्तिमान है, इसलिए मुझको शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिससे मैं और ज्यादा बल से इंद्रियों को भोग करूंगा, तो वो भक्ति नहीं है। भगवान हमारा सेवक नहीं है। भक्ति क्या है? ऋषि के न ऋषि के इस सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों, हमारे इंद्रियों, इंद्रिय के स्वामी अर्थात ऋषिकेश कृष्ण भगवान, भगवान की सेवा में हमारे इंद्रियों लगाना वो ही भक्ति है। तो लोग जो जाय द्वारकाधीश इत्यादि कहते हैं उनका फायदा होता है, लेकिन यदि गंभीरत्व से यथार्थ मार्गदर्शन के अनुसार सिद्धांत समझने से भक्ति नहीं करते हैं तो वो भक्ति अपूर्ण होती है, पूरी भक्ति नहीं होती, वो वास्तव भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल कृष्ण का सुख के लिए करना। तो यदि हमारा विचार है कि तो ठीक है, 5 मिनट हर रोज में 5 मिनट भगवान की पूजा करता हूँ और बाकी समय खुद का इंद्रिय सुख के लिए मेरा सब प्रयास, तो वो भक्ति नहीं है। यदि दिन में 5 मिनट में हम अभक्ति करते हैं तो भक्ति पूर्ण नहीं होते हैं। भक्ति अहैतु की अप्रतिहता होनी चाहिए। अहैतु की का मतलब जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं रहते हैं, और अप्रतिहता का मतलब सदैव 24 घंटे। तो वो पूर्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए, और उस साधना में कि हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, तो शुरुआत से स्थापन करना चाहिए कि यही हमारा उद्देश्य है। भक्ति के जो नौ विधि है, नौ विधि है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, तो पहले बहुत लोगों ने केवल एक श्रवण से ही परफेक्शन किया है, तो क्या कलयुग में भी कोई केवल श्रवण से ही परफेक्शन पा सकता है? श्रवण का मतलब कृष्ण भक्ति में श्रवण, और कृष्ण भक्ति में क्या करना है, सेवा भी करना चाहिए। तो यदि हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण यमुना के तट पर है और गोचारण करने से बहुत थक गए हैं, तो उनको पंखा लगाना चाहिए और कुछ मालिश करना है, और हम खाली सुनते रहते हैं तो वो भक्ति पूर्ण नहीं होगी। हम खाली सुनते हैं तो सेवा करना चाहिए। भगवान भूखी है तो उनको कुछ खिलाना है नहीं, तो भगवान कभी भी थक नहीं जाते, भगवान कभी भूखी नहीं होते, परंतु वे लीला करते हैं और एक सामान्य व्यक्ति जैसे भूखी होते हैं, थक जाते हैं, जिससे हम उनकी सेवा कर सकते। तो श्रवण करने का फल है सेवा, और इस कलि युग में श्रवण विशेषकर कीर्तन के साथ करना चाहिए। यदि हम कीर्तन नहीं करते और खाली सुनते रहते हैं, हम सुनते कलि युग में कीर्तन करना चाहिए, ठीक है सुन लिया था, तो हमें कीर्तन करना चाहिए। तो इस कलि युग में कीर्तन मुख्य भक्ति अंग है, श्रवण भी करना चाहिए। श्रवण कीर्तन सेवन ये नवधा भक्ति का मूल सूत्र है सेवा। भक्ति का मतलब सेवा, निस्वार्थ सेवा। और कोई प्रश्न है किसी का? भगवान चैतन्य महाप्रभु सबसे कृपा को होता है, तो ऐसा भगवान जगन्नाथ के बारे में भी बोला जाता है कि वो भी जो पतित है उनको पतित पावन जगन्नाथ, तो कैसे समझे? राम भी पतित पावन बहुत है, उन्होंने सबरों के लिए जो विश्ववासु है जो प्रदर्श करके लीला है उसमें विश्ववासु से सेवा लिया। भगवान पतित पावन है और विशेषकर भगवान कृष्ण राम और चैतन्य महाप्रभु पति जनों का पावन करने वाले हैं। विशेषकर ये तीन अवतार के द्वारा बहुत बहुत पति जीवन का उद्धार होता, इसलिए पति पावन कहते हैं। भगवान के सब अवतार पति पावन है, परंतु विशेषकर ये तीनों और भगवान जगन्नाथ पतित पावन कहते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने शबर के द्वारा पूजित थे और अभी तक वो शबर एक जाति जो है तो रथ यात्रा का समय उनकी सेवा करते हैं। शबर का मतलब जंगलदास जो सामान्यतः असभ्य मान जाते, पूजा भगवान की पूजा करने के लिए अधिकारी नहीं है, परंतु भगवान उनकी सेवा स्वीकार की, इसलिए पति पावन कहते जगन्नाथ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।